50 languages. 14. 14. الألوان. Spalvos. الثلج أبيض. Sniegas yra baltas. الشمس صفراء. Saulė yra geltona. البرتقالة برتقالية. Apelsinas yra oranžinis. الكرزة حمراء. Vyšnia yra raudona. السماء زرقاء. Dangus yra mėlynas. العشب أخضر. Žolė yra žalia. التربة بنية. Žemė yra ruda. السحابة رمادية. Debesis yra pilkas. إطارات العجلات سوداء. Padangos yra juodos. ما لون الثلج؟ أبيض. Kokios spalvos yra sniegas? Baltas. ما لون الشمس؟ أصفر. Kokios spalvos yra saulė? Geltonos. ما لون البرتقالة؟ برتقالية. Kokios spalvos yra apelsinas? Oranžinės. ما لون الكرز؟ أحمر. Kokios spalvos yra vyšnia? Raudonos. ما لون السماء؟ أزرق. Kokios spalvos yra dangus? Mėlynos. ما لون العشب؟ أخضر. Kokios spalvos yra žolė? Žalios. ما لون التربة؟ بنية. Kokios spalvos yra žemė? Rudos. ما لون السحابة؟ رمادي. Kokios spalvos yra debesis? Pilkos. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. Kokios spalvos yra padangos? Juodos. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.